็จะได้พักผ่อนทั้งวันเรียนกันไปในก่อนอย่าลืมนะก่อนนอนต้องสวดมนต์ว่า ก ่ อนนอนสวดมนต์ให้พระทั้งกายและใจก็จะได้พักผ่อนทั้งวันเรียนกันเหนื่อยอ่อนอย่าลืมนะก่อนนอนต้องสวดมนต์ไหว้พระ จากไปจากไปจงจากไปอย่า